Όπως είναι γνωστόν, στην πόλη μας βρίσκεται από χτες τα παιδάκια να πάνε στη μητέρα τους έξω και στο τέλος να έρθουν εδώ. Όπως είναι λοιπόν γνωστόν, από χτες βρίσκεται εδώ στην πόλη μας η τιμή ακάρα ενός Αγίου σύγχρονου Ρώσου, ο οποίος έχει μέχρι τώρα πολλά θαύματα να επιδείξει και ήδη η Ρωσική Εκκλησία τον έχει αναδείξει Άγιο της Εκκλησίας μας, και η Αγία του Κάρα βρίσκεται ήδη στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλεως μας, την Ευαγγελίστρια δηλαδή, και ίσως γι' αυτό και πολλοί δεν έχουν έρθει απόψε και απολύτως δικαιολογημένα, αλλά και εσείς να κανονίσετε αυτή τη βδομάδα που θα μείνει εδώ εις προσκύνηση η Αγία Κάρα του Οσίου και Ιεράρχου Λουκά του Απορωσίας. Να πάτε λοιπόν να προσκυνήσετε του ιατρού, ήταν ιατρός της Κρυμαίας επίσκοπος, να πάτε λοιπόν να προσκυνήσετε την Αγία του Κάρα, η οποία είπαμε βρει θαυμάτων, έχει πάρα πολλά θαύματα. Και βέβαια εμείς εκείνο που ζητάμε είναι η χάρη του, η ευλογία του, και από εκεί και πέρα, αν ευδοκίσει ο Κύριος να έχουμε και εμείς κάποιο θαύμα από τον Άγιο αυτό, καλοδεχούμενο. Και το θαύμα εκείνο που όλοι μας πιστεύω να θέλουμε είναι να μεσητεύει ο Άγιος για την διόρθωσή μας, για την απαλλαγή μας από τα πάθη μας και από τις αμαρτίες μας, για να μπορέσουμε κι εμείς οι ταλέποροι μέσα σε αυτόν τον άθλιο αιώνα που ζούμε να βρούμε το δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό να το παρακαλούμε. Και ερχόμαστε αμέσως στο ιερό μας κείμενο. Και να υπενθυμίσω πριν ότι το περασμένο Σάββατο εδώ στην αίθουσα αυτή που ήταν και το πρώτο μας κήρυγμα μιλήσαμε για τα γεγονότα, τα περιστατικά του καλοκαιριού. Αυτά τα φοβερά γεγονότα τα οποία συνέβησαν, τα οποία ήσαν πρωτοφανή, τα οποία δεν έχουν ξανασυμβεί στον πλανήτη, το γεγονός της πυρκαγιάς, των φοβερών εκείνων πυρκαγιών, των ατελείωτων πυρκαγιών, που θα τολμούσα να πω ότι όλο το καλοκαίρι μηδεμιάς ημέρας εξαιρουμένης οι φωτιές εμένων το κυριολεκτικός και δεν έβλεπαν τίποτα στο πέρασμά τους, τα πάντα τα κατέτρωγαν, και για πρώτη φορά θρηνήσαμε και όχι λίγα πολλά θύματα από τις φωτιές. Το ερώτημα, οι φωτιές ήταν ανεξέλεγκτες, το είπα και το κράβγασα και την Τετάρτη από το σταθμό της Εκκλησίας, και όσοι το ακούσατε το ακούσατε, σας το επαναλαμβάνω και εσάς όμως εδώ, τίποτα δεν είναι ανεξέλεγκτο, αδελφοί μου. Τα πάντα ελέγχονται, τα πάντα κουμαντάρονται, τα πάντα βρίσκονται κάτω από την αυστηρά επιτήρηση του Κυρίου. Συνεπώς και οι φωτιές ήταν αυστηρά επιτηρούμενες. Και όπως ερώτησα προχτές στο κήρυγμα στις Ιτιές που ήμουν την Τετάρτη και μιλούσα, σας ρωτώ και εσάς, αν ήθελε ο Κύριος δεν θα μπορούσε να τις σβήσει τις φωτιές αμέσως, ακριβώς. Άρα ήταν επιτηρούμενες, άρα ήταν ελεγχόμενες. Δεν είδατε τι λέει εκεί στον 148 ψαλμό? Σας έστειλα, το ανοίξατε, το διαβάσατε? Δεν το διαβάσατε. Να πάρετε όλοι το ψαλτήρι, και μακάρι να μπορούσατε να πάρετε όλοι και την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι δύσκολο. Λίγα λίγα χρήματα, σε ένα χρόνο έχεις αγοράσει όλη την Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει λοιπόν εκεί στον 148 ψαλμό? Πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Θα το επαναλάβω. Η φωτιά, το χαλάζι, το χιόνι, ο πάγος, οι καταιγίδες, τι κάνουν, λέγει ο ψαλμός, Αγία Γραφή σας λέγω, ποιούν το λόγο του Θεού, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Αν ο Κύριος έλεγε στη φωτιά σταμάτα, θα σταμάταγε. Αν της έλεγε γύρινα πίσω, θα γύρναγε πίσω. Αν της έλεγε σβήσε, θα έσβηνε. Όπως θυμάστε τότε από την πρίμνη του πλοίου που μίλησε στον άνεμο και του είπα σώπα, τεφίμωσο, κλείσ' το στόμα σου. Και αμέσως η καταιγίδα και ο άνεμος υπάκουσαν στην εντολή του Δεσπότου Χριστού. Επομένως μην λέτε και μην ακούτε αυτά που τις αχλαμάρες αυτές που λένε τα κανάλια, οι φωτιές μένονται ανεξέλεγκτες. Ποιες ανεξέλεγκτες φωτιές? Ο Κύριος τα επέτρεψε αυτά. Τα επέτρεψε για τις αμαρτίες μας και τις αμαρτίες τους, εκείνων που κάηκαν εκεί που έπεσαν οι φωτιές. Σε άλλο σημείο ξέρετε τι λέγει? Στο 10ο ψαλμό, να πάτε στο 10ο ψαλμό τώρα. Σας κάνω γυμνάσματα, αλλά εσείς δεν καταλαβαίνετε. Δεν ανοίγετε ποτέ Αγία Γραφή. Τα λέω εγώ, εγώ τα ακούω. Πήγαινε στο 10ο ψαλμό να δεις τι λέει εκεί. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς. Τι θα βρέξει στους αμαρτωλούς ο Θεός, τι θα βρέξει? Πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος. Θα βρέξει φωτιά και θιά και καταιγίδες. Και όπως είπα προχτές στον κύκλο των ανδρών, σας το είπα και εσάς που κάνω κάτω στην Παπαφλέσσα, τι τους είπα, ξέρετε τι τους είπα? Μου είπε κάποιος εκεί, λέει, ήταν αμαρτωλή. Ναι, αμαρτωλή, το πιστεύω. Αλλά τι είπε ο Κύριος? Νομίζετε ότι μόνο αυτή, λέει, είναι η αμαρτωλή? Πήρατε σειρά, μπήκατε στην αράδα. Προηγήθηκαν εκείνοι και όπου να είναι φτάνει και η σειρά της Πάτρας. Μήπως εμείς είμαστε οι Άγιοι? Ξεχνάτε το καρναβάλι? Λέμε για εκείνους τις πορνίες εκείνων? Λέμε ότι ο δήμαρχος της Ζαχάρος έφερε πόρνες? Γιατί εμείς τι κάνουμε το καρναβάλι? Τι κάνουμε, λιγότερες πόρνες έχουμε εδώ? Λιγότερες πορνίες γίνονται, λιγότερες εκτρώσεις. Σας το είπα, δεν σας το είπα, ακούστε το. Μου το είπε προχτές μια κυρία. Ήρθε στην εξομολόγηση. Συνταραγμένη έκλαιγε. Της λέω, γιατί είσαι έτσι? Μου λέει, παππούλη, θα σου πω. Άκουσες το κήρυγμα που είπα ότι κανείς δεν προσευχήθηκε? Και πραγματικά το είδατε και μόνοι σας. Ούτε καν η εκκλησία δεν κινητοποιήθηκε. Τίποτα, τίποτα. Θλιβερή κατάσταση. Όταν το άκουσε λοιπόν αυτό, μου λέει, παππούλη, κάποια αγία γυναίκα εκεί κάτω, μου λέει, στη Ζαχάρο, έκανε προσευχή εκείνη τη στιγμή και έλεγε, Θεέ μου, βάλ' το χέρι σου. Και άκουσε τη φωνή του Κυρίου στον ύπνο της. Και ξέρετε τι είπε? Οι φωτιές δεν θα σταματήσουν για τρεις λόγους. Για τις πορνίες σας, για τις εκτρώσεις σας και ορίστε όχι γιατί όχι για τις μοιχείες για τις εκτρώσεις και θυμάμαι ξέχασα και εγώ το τρίτο ορίστε για τις πορνίες όχι η μοιχείας και οι πορνίες είναι το ίδιο ξεχνάω το τρίτο όχι όχι είναι ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό πολύ χαρακτηριστικό και για τις βλαστημίες σας προς τον Θεό και για τις βλαστημίες σας προς τον Θεό τρία πράγματα οι φωτιές θα συνεχιστούν τις είπε ο Κύριος για τις βλαστήμιες σας τις πορνίες σας και τις εκτρώσεις σας αυτή ήταν η απάντηση του Θεού δεύτερον γεγονός του καλοκαιριού η ζέστη, φοβερή ζέστη ζέστη που δεν ξέρω αν πάνε έτσι τα πράγματα το χρόνο θα έχουμε 50, 52, 55 πού θα φτάσει, θα καούμε θα καούμε δεν υπάρχει περίπτωση θα καούμε κυριολεκτικά θα περπατάμε και θα πιάνουμε ξαφνικά φλόγες θα βγαίνουν από πάνω μας, φλόγες, θα καούμε δεν υπάρχει περίπτωση 48 βαθμούς 48 βαθμούς έλεγε το κανάλι επάνω στην Αθήνα σε μια οδό το οδόστρωμα χάμου λέει το οδόστρωμα χάμου πατάνε οι άνθρωποι το οδόστρωμα 65 βαθμούς φοβερό νομίζεις ότι η ζέστη είναι ανεξέλεγκτη λάθος είπαμε τίποτα δεν είναι ανεξέλεγκτο όλα είναι ελεγχόμενα από τον Κύριο και γιατί κάνει ζέστη ο Θεός το ξέρει και γιατί κάνει κρύο ο Θεός το ξέρει και γιατί βρέχει ο Θεός το στέλνει και γιατί έπιασε φωτιά ο Θεός το επέτρεψε και γιατί ρίχνει χιόνι και γιατί ρίχνει χαλάζι είπα στο Άγιον Όρος που ήμουνα έριξε λέει εκεί στο διπλανό πόδι της Χαλκιδικής έριξε χαλάζι σαν το μάτι τόσο μεγάλο χαλάζι σκότωσε ζώα, σκότωσε. Γιατί ο Θεός έγινε κακός, οι αμαρτίες μας έγιναν κακές. Οι αμαρτίες μας, και είδατε τι είπε ο Κύριος, εάν δεν μετανοήσετε πάντες ομοίως απολύστε. Όλοι θα πεθάνετε έτσι. Βλέπετε ο Κύριος είναι αποφασισμένος. Διάβαζα τώρα το μεσημέρι, διάβαζα στην Παλαιά Διαθήκη εκεί τα δεινά που επέτρεψε ο Θεός στους Ισραηλίτες. Αλλά εκείνοι κάποιες στιγμές ξυπνάγανε, ξέρετε, ξυπνάγανε, καταλαβαίνανε κάτι. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό διάβαζα, έλεγε σήμερα, λέει εκεί που διάβαζα, έλεγε ο προφήτης, ο αρχιερέας εκεί, λέει αδελφοί μη διαμαρτύρεστε. Είμαστε άξιοι και ακόμα χειρότερα από όσα τραβάμε. Ακούσατε καμιά τέτοια κουβέντα εδώ εσείς? Όχι. Εκεί τουλάχιστον είχαν την αυτοσυνηθισία να πούν ναι, καλά να πάθουμε. Όπως το είπε και ο ληστής εκείνος που είχε σταυρωθεί δίπλα στον Κύριο που μετανόησε. Εμείς λέει άξια όνε πράξαμε να απολαμβάνουμε. Εγώ δεν άκουσα καμιά τέτοια κουβέντα. Δεν άκουσα από κανένα στόμα να πει καλά να πάθουμε με αυτά που κάνουμε. Τρίτο γεγονός του καλοκαιριού οι εκλογές των απίστων και των αθέων. Μπράβο σας, με γεια σας και με χαρά σας, θα τους χαιρώστε. Μπράβο, εσείς τους ψηφίσατε. Δεν τους ψήφισα εγώ δεν ψηφίζω. Εσείς τους ψηφίσατε να τους χαιρώστε. Θα δώσετε λόγο όμως. Εγώ δεν θα πάψω να το λέω. Από εδώ, από αυτό το βήμα, εγώ θα πεθάνω, σας το λέω. Εκτός και χάσω το μυαλό μου, αν χάσω το μυαλό μου και λέω βλακίες, σας το έχω ξαναπεί, παρακαλώ πιάστε με, δέστε με και πετάξτε με όξο. Δεν θα είμαι, θα είμαι για κλείσιμο σε κανένα τρελοκομείο. Δεν θα είμαστε καλά. σκοπίμως να κλείσει το στόμα μου, δεν θα το κάνω. Σκοπίμως να κλείσω το στόμα μου, δεν θα το κάνω. Αυτό βάλετε το καλά στο μυαλό σας. Δεν σας αρέσουν, φευγάτε, τραβάτε στο καλό. Να την κλείσουμε και αυτή την αίθουσα, να πάει στο καλό. Αν είναι να έρθουμε εδώ να σας λέω ψέματα, δεν θα το κάνω. Ψηφίστε του λοιπόν. Ωραία. Με γεια σας, με χαρά σας. Τους είδατε, ακούσατε τι πρόταση έγινε τώρα στη Βουλή. Καινούργια πρόταση, καινούργια πρόταση. Ε, ακούσατε. Να καταργηθεί η παρέλαση. Πάει και αυτό. Μέχρι πέρυσι εγινόταν οι παρελάσεις και τη σημαία τη βαστάγανε οι Αλβανοί. Ωραίο και καιρό. Να μαζίσουν οι αρχοντές μας. Τώρα έγινε καινούργια πρόταση στη Βουλή. Να καταργηθεί η παρέλαση. Παρελάβουν οι Τούρκοι από εκεί. Δείτε να πέσει ένα το βιβλίο της ιστορίας, θα ξαναγυρίσει το βιβλίο της ιστορίας. Θα είναι απλά λίγο πιο κομψό. Λίγο πιο κομψό θα είναι. Αλλά τα ίδια θα λέει μέσα. Εσείς δεν τους ψηφίσατε, να σας ζήσουνε. Και μετά μην διαμαρτύρεστε στον Κύριο, γιατί έχετε βάλει το χεράκι σας και θα πληρώσετε από τον Θεό. Το έχω πει και σε πολλούς και κατηδίαν το λέω. Είστε ηθικοί αυτουργοί για τα όσα γίνονται εδώ στον τόπο μας. Εσείς τους ψηφίζετε και αυτοί ενεργούν με τη δικιά σας την εντολή. Αυτοί έτσι κάνουν. Τώρα κάνουν ό,τι θέλουν. Αφεντικά. Αφεντικά. Μα θα μου πεις δεν θα βγαίνανε. Ας βγαίνανε αλλά χωρίς την ψήφο σας, τουλάχιστον να μην έχεις εσύ αμαρτία. Και τέταρτον, περιστατικό του καλοκαιριού, ο καρκίνος του Αρχιεπίσκοπου του Χριστόδουλου. Πολύ συναισθηματισμός έπεσε. Πολύ γλυκανάλα τα λόγια μας είπαν τα κανάλια της τηλεόρασης. Πολύ δίθεν εθρήνησαν. Ας τα αφήσουν αυτά που ξέρουν. Αν ήθελαν να σεβαστούν την Εκκλησία, το κάναν παλιότερα. Εγώ τώρα χαίρομαι. Χαίρομαι. Γιατί έδωσε ο Θεός επιτέλους την απάντηση. Στην αυθαιρεσία που υπήρχε μέσα στην Εκκλησία. Στην ασέβεια. Στην κοσμικότητα. Στο φιλοπαπισμό. Έβαλε ένα φρένο επιτέλους ο Θεός. Αυτό τον παρακαλούσα και αυτό του έλεγα όλο αυτό το διάστημα που ακούγατε εσείς και δεν σας ενδιέφερε. Εγώ έκλαιγα. Δεν παριστάνω τον Άγιο, με πονάει όμως η Εκκλησία. Και αν βρίσκουμε εδώ, βρίσκουμε γιατί αγαπώ την Εκκλησία και τίποτε άλλο. Και σας είπα να πεθάνει, να πεθάνει, να πεθάνει. Να πεθάνει, μετανιωμένος να πεθάνει. Να πάει στο καλό του, να πάει άγγελο να τον κάνει ο Κύριος, να του δώσει μετάνοια, αλλά μην ξαναγυρίσει εδώ πέρα. Μην ξαναγυρίσει εδώ πέρα ως Αρχιεπίσκοπος, γιατί η Εκκλησία έχει να τραβήξει ακόμα χειρότερα πράγματα. Εγώ προσεύχομαι για να πεθάνει. Εγώ προσεύχομαι για να πεθάνει. Κάντε ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ προσεύχομαι να πεθάνει. Δεν είναι αμαρτία που κάνετε. Πώς να προσεύχομαστε να πεθάνει. Κανονικά θέλετε να σας πω κάτι. Ναι. Με ξύνει η κυρία τώρα, με ξύνει και εγώ πρέπει να πω την αλήθεια. Κάπως και μένα, δεν πρέπει να πω την αλήθεια. Λοιπόν, καθίστε λοιπόν να σας πω την αλήθεια. Κανονικά δεν πρέπει να προσευχόμαστε για τέτοιους ανθρώπους. Καθόλου. Πού είναι, έχουμε Αγία Γραφή. Αγία Γραφή είναι εκεί. Μια. Αγία Γραφή σας διαβάζω. Τι λέει εδώ. Δεν είναι Αγία Γραφή. Ωραία. Είπα κάτι προχτές. Ξέρω πολλά, δεν ξέρετε τίποτα. Ξέρω πολλά, δεν ξέρετε τίποτα. Ξέρω πολλά, δεν ξέρετε τίποτα. Σας διαβάζω. Μην μιλάτε. Μην μιλάτε, δεν ξέρω τι λένε οι παπάδες. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι παπάδες. Σας το έχω ξαναπεί, εμένα με ενδιαφέρει τι λέει η Αγία Γραφή. Ας σας διαβάσω λοιπόν για να τελειώνουμε με αυτή τη δουλειά. Το πήραμε συναισθηματικά το θέμα. Δεν είναι συναισθηματικό. Ακούστε τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μα ο καρκίνος πάει παντού. Καρκίνο και ο παπάδες. Όχι μόνο που καρκίνο. Κυρία μου, προσέξατε τι είπα. Δεν προσέξατε τι είπα. Και λυπάμαι γι' αυτό. Μην μου κάνετε μάθημα. Βρίσκομαι εδώ για να κάνω εγώ μάθημα. Δεν ήρθα να μου κάνετε μάθημα. Ούτε να μου κουνάτε το δάχτυλο από κάτω. Αν θέλετε ακούστε με. Σας παρακαλώ. Αν έχετε τη διάθεση να ακούσετε, ευχαρίστω να ακούσετε. Ιδάτε όσο πηγαίνετε. Αν πάτε εσάς, προσέξτε λοιπόν. Ο καρκίνος ναι, είναι αρρώστια που πάει παντού. Όμως ο Κύριος είπε ότι για πολλές περιπτώσεις ο καρκίνος έρχεται ως μάστιγα. Δεν ξέρετε τι είναι ο Χριστόδουλος. Σταματήστε. Δεν ξέρετε τι είναι ο Χριστόδουλος και δεν ξέρετε τη συμφορά που έχει φέρει στην Εκκλησία ο Χριστόδουλος. Δεν την ξέρετε. Σας είπα, ξέρετε το ένα και εγώ ξέρω τα χίλια. Μην ανοίξω το στόμα μου λοιπόν. Γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου θα φύγουν και οι καρέκλες από εδώ μέσα. Αφήστε λοιπόν. Εγώ θα σας πω μία κουβέντα που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λοιπόν, ακούστε. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και θα σας εξηγώ κιόλας. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει, είναι η πρώτη καθολική επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, στον 16 στίχο. 16 στίχο. Στον 16 στίχο στο 5ο κεφάλαιο. Ακούστε λοιπόν. Εάν κάποιος, σας το μεταφράζω μόνο. Εάν κάποιος λέει, ειδίτωνε τον αδελφό του να αμαρτάνει. Δεν το καταλαβαίνετε έτσι. Αμαρτία μη προσθάνατον. Όταν δει λέει κάποιος τον αδελφό του να κάνει μία όχι θανάσιμη αμαρτία, μία από τις κανονικές αμαρτίες, να πει ένα ψέμα, να κάνει μια κατάκριση, εκεί λέγει τι, ετήσει και δώσει αυτό ζωή, να παρακαλέσει λέει τον Θεό. Να παρακαλέσει τον Θεό. Να παρακαλέσει τον Θεό. Γιατί κοιτάτε με. Γιατί μετά θα ξαναλέτε τα ίδια. Να παρακαλέσει τον Θεό. Τότε να παρακαλέσει τον Θεό. Όταν η αμαρτία του είναι μη προσθάνατον. Ακούστε τι λέει τώρα παρακάτω. Τη σαμαρτάνω. Συγγνώμη. Στην αμαρτία προς θάνατον υπάρχει λέει και η άλλη αμαρτία τώρα, η θανάσιμη. Πού περί εκείνης λέγω ή να ερωτήσει, για εκείνη δεν θα προσευχηθεί. Τα ακούτε? Για τις θανάσιμες αμαρτίες απαγορεύει ο Απόστολος εδώ να προσευχόμαστε. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Για να μην κοκορευόστε από κάτω και μην πετάξετε. Εμένα δεν μου κάνετε μάθημα. Όταν ο Απόστολος Παύλος κάποτε λέγει πήγε στην Κόρινθο και είδε κάποιον που τα είχε με τη μητριά του, ξέρετε τι έκανε? Παρακάλεσε τον Θεό όχι να τον συγχωρέσει. Ξέρετε τι παρακάλεσε τον Θεό? Σήκωσε τα χέρια του ψηλά και παρακάλεσε τον Θεό να τον κάνει δαιμονισμένο. Και ο Θεός επέτρεψε σε δαιμόνιο και μπήκε μέσα. Και δαιμονίστηκε ο άνθρωπος. Και το είπε μετά, εγώ λέει παρακάλεσα το Θεό και έγινε δαιμονισμένος αυτός. Μπας και βάλει μυαλό, μπας. Δεν ξέρετε, μη μιλάτε. Δεν ξέρετε, μη μιλάτε. Και προπάντων μη μου κάνετε μάθη. Αν εμπιστεύεστε αυτά που λέω, λάτε. Δεν εμπιστεύεστε, σας είπα, πηγαίνετε, δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι λάτρης του Χριστόδουλου, ούτε κανένας Χριστόδουλου. Εγώ ήρθα εδώ να πω την αλήθεια. Δεν θέλετε να τα ακούσετε, φεύγω. Αυτό είπαμε να μας εξηγήσει. Σας εξήγησα. Μάχουμε, σας εξήγησα και σας εξηγώ και προχθές εξήγησα πάλι. Δεν είμαστε. Βλέπετε λοιπόν, εγώ λέω πιο χαλαρά από ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή, σας είπα, στην πρώτη καθολική του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στο 16 στίχο, ανοίξτε το να το διαβάσετε και στο σπίτι σας αν θέλετε. Απαγορεύει καν να προσευχηθούμε. Εγώ τουλάχιστον κάνω μια προσευχή και λέω Θεέ μου να πεθάνει. Αυτό λέει. Πάρτο να ξεβρωμίσει ο τόπος, πάρτο, ναι. Δώσ' του μετάνοια. Αυτό που απαγορεύεται κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να το κάνω εγώ, παρανομώ και το κάνω και λέω Θεέ μου δώσ' του μετάνοια. Δώσ' του μετάνοια. Άρα πάρτονε, πάρτονε. Γεννηθείτε το θέλημα, θέλεις να μας τον αφήσεις για τις αμαρτίες μας, για τα χάλια μας, θέλεις να μας τον αφήσεις, άφησέ τον μας. Ξέρεις εσύ. Αλλά μην μου κάνετε μάθημα, σας παρακαλώ και δεν θέλω άλλη φορά. Άλλη φορά δεν θέλω, μη μιλάτε. Μη μιλάτε. Μη μιλάτε. Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. Μη μιλάτε. Μη μιλάτε. Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μη μιλάτε. Θα σταματήσετε. Μέχρι εδώ ήρθατε να ακούσετε, όχι να με διδάξετε. Ήρθατε να ακούσετε. Εάν δεν σας αρέσουν τα λόγια μου, πηγαίνετε. Εγώ βλέπετε πριν αρχίσω κάνω προσευχή. Δεν σας αρέσουν, πηγαίνετε. Ψέματα και φούμαρα δεν θα σας πουλήσω ποτέ. Καταλάβετε το αυτό. Την ώρα που χάσαμε θα την πληρώσετε τώρα. Θα κάτσουμε ένα τέταρτο παραπάνω. Λοιπόν. Εύχομαι λοιπόν στον Θεό να τον πάρει. Να τον πάρει, γιατί η ζημιά στην Εκκλησία από αυτόν είναι τρομερή. Σας είπα, δεν ξέρετε τίποτα. Θα σας πω το μικρότερο κακό που έκανε. Εγιώμησε την Εκκλησία σόρτς και παντελόνια και ξεύκλωτες. Μόνο αυτό σας λέγω. Και πάνε οι κακόμοιροι άνδρες, και δεν το λέω να τους δικαιολογήσω, πάνε στην Εκκλησία, πάνε στην Εκκλησία να προσευχηθούν, τα ακούω στην εξομολόγηση και το λέω και μπροστά τους, και μου λέει παππούλη, άσε δεν θέλω να πηγαίνω στην Εκκλησία, να βλέπω τις κοιλιές όξο, δεν προσέχω στη λειτουργία, κοιτάω τα πόδια των γυναικών εγώ, αποκείται. Δεν πάω. Του Χριστόδουλου κατορθώματα είναι αυτά. Αλλά σας είπα, μέχρι εδώ δεν πάω παραπέρα. Τα πολύ φοβερά τα κρύβουμε. Τα πολύ πολύ φοβερά τα κρύβουμε. Γιατί σας είπα, τότε δεν θα φύγουμε μόνο εμείς, θα φύγει και η σκεπή, θα φύγουν και οι καθέκτες, θα μείνει τίποτα. Λοιπόν. Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια. Του 13ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος και σας υπενθυμίζω ότι έχουμε εξηγήσει μέχρι και το στίχο 21. Εκεί τελειώσαμε πέρυσι κλείνοντας τα κηρύγματά μας. Και τώρα προχωράμε παρακάτω. Διαβάζω το στίχο 22. Αγαθός ανήρ κληρονομήσει Υιούς Υιών. Θησαυρίζεται δε δικαίης πλούτος ασεβών. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι χαρακτηριστικά του πόσα μπορείς εσύ ο απλούς άνθρωπος να καταφέρεις εδώ στη γη με την αρετή σου. Μας πήρε το ποτάμι, το έχετε καταλάβει? Μας πήρε το ποτάμι της αμαρτίας. Και επειδή μας πήρε το ποτάμι της αμαρτίας και μας πάει την κατηφόρα, δεν μπορούμε πλέον να δούμε, κλείσαν τα μάτια μας. Είμαστε σχεδόν μισοπεθαμένοι από την αμαρτία. Ο στίχος αυτός που διαβάσαμε είναι χαρακτηριστικός και επαναλαμβάνω μας δείχνει το αν, ότι αν αγωνίζεσαι πόσα μπορείς να καταφέρεις. Και γίνομαι σαφής. Αν ήρ αγαθός κληρονομήσει ιούς ιών. Ο Άγιος άνθρωπος λέγει αφήνει πίσω του κληρονομιά στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Όχι κληρονομιά λεφτά. Τι θα τα κάνω τα λεφτά? Ξέρετε τι θα γίνουν τα λεφτά μια μέρα? Ό,τι είχαν γίνει τα λεφτά στην κατοχή. Θυμάστε τα λεφτά? Μην παραπονιέστε, τότε όλοι είσαστε εκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι. Θυμάστε κάτι εκατομμύρια που κυκλοφοράγαν τότε? 500 δισεκατομμύρια, 600 τρισεκατομμύρια. Και πήγαινες και έπαιρνες ένα κομματάκι ψωμί. Έδινες 600 τρισεκατομμύρια και έπαιρνες μια φέτα ψωμί. Τι έλεγε τα λεφτά? Είδατε τι είπε ο Κύριος? Μη θησαυρίζετε, λέει, θησαυρούς επί της γης. Δεν ακούτε εσείς. Τα μάτια σας, τα αυτιά σας, η καρδιά σας είναι κολλημένη στα βραχιόλια, στα μπιχλιμπίδια, στα δαχτυλίδια, δεν ξέρω εγώ σε τι άλλα, σε αυτά που είναι τα κοσμήματα κλπ. Μη θησαυρίζετε, λέει ο Κύριος. Μη κοιτάτε, λέει, να αποκτάτε από αυτά. Γιατί? Σεις και βρόσεις αφανίσει. Δηλαδή, αυτά υπάρχει ως κόρος. Θα το χαλάσει ως κόρος. Υπάρχει το σκουλίκι. Υπάρχει η φθορά για όλα αυτά. Τίποτα δεν θα ζήσει από αυτά. Αν του κληρονομήσεις το παιδί σου, τι να του κληρονομήσεις? Τι να του κληρονομήσεις? Οικόπεδο. Σπίτι. Ήρθε η φωτιά και το έκαψε. Τι να του κληρονομήσεις? Να του κληρονομήσεις εκείνο που κανείς δεν μπορεί να το πειράξει. Το οικόπεδο μπορεί να το φάει κάποιος. Και να αρχίσει το παιδί να τρέξει στα δικαστήρια, να πάρει καμιά καραμπία, να τον σκοτώσει και να κλειθεί για φυλακή και να κολλαστεί και αυτός και εκείνος. Εδώ μιλάει για κληρονομιά ουράνια. Αυτή την κληρονομιά που διεκδίκησαν οι Άγιοι. Οι Άγιοι. Βλέπεις, οι Άγιοι δεν κληρονόμησαν, δεν άφησαν πίσω τους κληρονομιές, περιουσίες, σπίτια, καταστήματα, αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, άμαξες και δεν ξέρω τι άλλο. Εμάς όταν έφυγε αυτός εδώ, ξέρετε τι μας άφησε? Το πολυτιμότερο που έχω εγώ τουλάχιστον. Το πολυτιμότερο. Ξέρετε τι μου άφησε? Την ευχή του. Για μένα μεγαλύτερη κληρονομιά από αυτή δεν θέλω. Δεν θέλω. Τι να το κάνω με τα λεφτά? Και δεν είχε και λεφτά. Αλλά και να έχει τι. Εμένα μου τα αφήσει, τι να το κάνω. Μου άφησε την ευχή του. Αυτό περιμένουν τα παιδιά του Αγίου και τα εγγόνια του Αγίου. Γι' αυτό σας είπα, προσέξτε τι θα αφήσεις στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου. Πρόσεξε την κληρονομιά που θα τους αφήσεις φεύγοντας. Τι θα έχουν να θυμώνται τα παιδιά σου από σένα? Ο αγαθός ανήρ κληρονομήσει ιούς ιών. Ο Άγιος άνθρωπος αφήνει πίσω του την αγιότητά του, αφήνει πίσω του τη μυστηριακή του ζωή, αφήνει πίσω του την προσευχή του, αφήνει πίσω του τις αρετές του, αφήνει πίσω του την ελεημοσύνη του, αφήνει πίσω του την αγάπη του, αφήνει πίσω του τις αγρυπνίες του, τις προσευχές του, τα κομποσκήνια του, εκείνα αφήνει πίσω. Εμείς εκείνα έχουμε να θυμόμαστε από τον Άγιο Κατηχητή μας. Εκείνα. Εκείνα έχω να θυμάμαι από την Άγια τη μάνα μου. Αυτά έχω να θυμάμαι. Τι να θυμηθώ. Τι να μου φυλάξει, να μου δώσει σπίτι και να του κάνω το σπίτι μου. Καλόγερος άνθρωπος είμαι εγώ. Τι να το κάνω το σπίτι. Εγώ φιλοξενούμενος είμαι, όπου πάω φιλοξενούμενος είμαι. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο εκεί πήρα τη βαλίτσα μου και έφυγα και πάω όπου με δέχονται. Με δέχονται, πάω σε ένα παγκάκι και θα ξαπλώσω και θα κοιμηθώ. Τελείως. Δεν θέλω σπίτι, να το κάνω το σπίτι. Την ευχή τους θέλω. Την ευλογία τους. Τι κληρονομιά άφησε ο Άγιος Λουκάς στην Αγία του Τάρα. Ορίστε, πηγαίνετε να πάρετε ευλογία. Τι θα κάνεις τα πιχλιμπίδια. Μετράνε τα πιχλιμπίδια μπροστά στο να πάνε να προσκυνήσει την Αγία Κάρα του Αγίου. Δεν μετράνε. Μετράνε λίρες, δεν μετράνε. Και θεωρητικά το λες. Κοίταξε να το πιστέψεις και πρακτικά μέσα σου. Αγαθός ανήρ κληρονομήσει ιούσιον. Αυτό κοιτάξτε να αφήσετε στα παιδιά σας πίσω σας. Να αφήσεις κληρονομιά αρετών, να σε τιμάτε το παιδί και έστω κι αν εσύ φύγεις και το παιδί σου είναι ακόμα αμετανόητο και αδιόρθωτο, έστω κι αν δεν δεις τη βελτίωσή του, θα γίνει η βελτίωσή του. Ξέρετε πόσα παιδιά ερχόνται και μου λένε, σας το έχω ξαναπεί. Πάω λέει τώρα κάποτε εγώ λέει παππούλη, δεν άφηνα ιερό και όσοι όρθιο, βλαστήμαγα τη μάνα μου, εκείνη προσευχόταν για μένα, εγώ την βλαστήμανα, την καρπάζωνα. Πέθανε. Το παιδί ξύπνησε 20 χρόνια μετά το θάνατο της μάνας του. Και τώρα ξέρετε τι έχει κάνει. Πάει μέσα στα νεκροταφεία και ψάχνει, ξεριζώνει μόνο του αγκάθια με τα χέρια του να δει που είναι ο τάφος να πάει να της ανάψει ένα κέρι. Γιατί αυτό μου λέει, εγώ μου λέει δεν τα βρίσκα επιστροφή στο Θεό αν εκείνη δεν προσευχόταν για μένα επάνω στο Θεό. Τα ακούτε, αυτό κάνεις. Αυτό βοηθάς. Αυτή είναι η κληρονομία που περιμένει και το παιδί σου και το αγώνι σου πίσω σου. Αφήστε τα υλικά στοιχεία και μην αφήνετε προπάντων στα παιδιά σας πίσω σας άθλιο παράδειγμα. Αφήστε τους μοντερνισμούς και αφήστε τις ανθρωπαρέσκειες και κοιτάξτε να δείτε την ψυχή του παιδιού, τι έχει ανάγκη εκείνη η ψυχή. Το παιδί δεν θέλει να σε βλέπει όμορφη. Το παιδί θέλει να σε δει άγια. Εκείνη την αγιότητα κοίταξε να του δημιουργήσεις μέσα στην καρδιά του. Αγαθός ανήρ κληρονομήσει Υιούς Υιόν. Τι άφησε ο πατήρ Παΐσιος πίσω του? Άφησε λεφτά? Τίποτα, αφού δεν είχε ο κακομοίρης τίποτα. Σχισμένα ράσα είχε. Τι άφησε. Άφησε 5, 6, 7, 8, 10 βιβλία γεμάτα συμβουλές. Που άμα πάρεις, άφησε τι άφησε, τώρα κάθομαι και τα γράφω εκεί στο σπίτι, άφησε κάτι ομιλίες απλές που άμα τα δώσεις σε ένα λογοτέχνη, σε ένα που ξέρει να χειρίζεται καλά τη γλώσσα, σου πει α, αυτός είναι αγράμματος. Αγράμματος είναι σίγουρα. Αλλά άμα ακούσεις κάτι νοήματα, άκουγα τώρα έναν άλλο γέροντα που ζει ακόμα τώρα το μεσημέρι, να σε κάνει να κλαις, να κλαις. Ακούς τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Πορφύριο, ουράνιος θησαυρός, ουράνιος θησαυρός. Αυτό μου άφησε, εγώ τι άλλο θέλω. Έχω την κασέτα, κάθομαι και τον ακούω και παίρνω. την ανακαίνιση της ψυχής μου. Αγαθός ανήρ κληρονομήσει Υιούς Υιών. Θησαυρίζεται δε δικαίης πλούτος ασεβών. Οι ασεβείς τι κάνουνε? Κυνηγάνε τον πλούτο. Έτσι δεν είναι? Έτσι λέει εδώ τουλάχιστον. Ο ασεβής δεν έχει Θεό μέσα του. Δεν ποντάρει σε Θεό, δεν ποντάρει σε βασιλεία ουρανών. Αυτούς που ψηφίσατε, κανείς δεν πιστεύει από δάστους. Δεξιοί, αριστεροί, κόκκινοι, πράσινοι, μαύροι, άσπροι, ξέρω εγώ, μπλε, ό,τι θες. Κανείς δεν πιστεύει σε Θεό. Ξέρετε γιατί έρχονταν και πέφτανε στα γόνατα μπροστά σας? Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί σήμερα παίρνουν 13.000 μισθό και εσύ παίρνεις 300 ευρώ. Γι' αυτό. Ψηφίστε τους όμως. Εκεί να κρατάνε ένα καρεκλοπόδαρο μεθαύριο και να σου το φέρουν στο κεφάλι. Τι καλά θα σου κάνουν. Εσύ δεν τον νόμισες σωτήρα σου? Εσύ δεν αγνόησες τι σου έλεγε ο Ιεροκήρυκας και πήγες και τον ψήφισες? Καλά να πάθεις λοιπόν. Έτσι θα σου πει ο Κύριος. Γιατί παραπονιέσαι? Γιατί παραπονιέσαι? Εγώ σου στείλα τον Τιμόθεο και πέρα και στάπε. Δεν ήθελα να τον ακούσεις. Τελείωσε. Κάτσε να φας τις ξυλίες σου τώρα και μην μιλάς. Κάτσε να φας τις ξυλίες σου. Εσύ τον προτίμησες. Εσύ τον ήθελες. Αυτοί δεν πιστεύουνε. Μα θα μου πείτε, πήγε, είδαμε κάποιον, μην πω και το όνομά του, το Βρωμιάρη, το Βρωμιάρη. Πήγε και κοινώνησε. Πες το πάλι, για τα μάτια του κόσμου, τη Θεία Κοινωνία, μωρέ. Τη Θεία Κοινωνία για τα μάτια του κόσμου, καταλαβαίνεις. Συνειδητοποιείτε τι σας λέγω. Για να σου πει, να και εγώ χριστιανός είμαι και τι καλός χριστιανός, φάω και κοινωνάω, κάλεσε τα κανάλια. Τα κανάλια. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Αυτοί θα τη θάψουν την Ελλάδα. Καλά, τη θάψαν την πίστη μας. Την πίστη μας τη θάψαν. Για μας βέβαια μέσα στην καρδιά μου, εμένα ζει η πίστη μου. Δεν περιμένω να μου τη θάψουν εκείνη τα βρωμόσκυλα αυτά. Δεν κάθομαι να δώσω σημασία. Αλλά γι' αυτό τους βγάλατε πάνω, για να θάψουν την πίστη σας. Γι' αυτό τους βγάλατε. Για να θάψουν την Ελλάδα, γι' αυτό τους βγάλατε. Για να κάνουμε ελληνοτουρκική φιλία, γι' αυτό τους βγάλατε. Γι' αυτό τους βγάλατε. Για να ξεχάσουμε τους πολέμους και τις θυσίες των ιερών μας, γι' αυτό τους βγάλατε. Μπράβο σας, Έλληνες. Μπράβο σας. Μαζεύουν λεφτά αυτοί, γι' αυτό ζουν. Αλλά τα λεφτά τους είναι κλοπημαία, είναι άτιμα. Τα τρώνε από σένα και τα φέρουν αυτοί. Λένε ισότητα, ποια ισότητα? Κανένα παλιωτόμαρο και μέσα δεν πετάχτηκε για να πει, ρε, ποια ισότητα ρε, ρε αλήτες, τι ισότητα λέτε, τι ισότητα? Εμείς παίρνουμε 13.000 μισθό να πεταχτεί ένας που να έχει φιλότιμο, μα ένα τομάρι και μέσα δεν έχει φιλότιμο, ένα. Να πεταχτεί μέσα από τα 300, να πεταχτεί ένα τομάρι και να πει, ρε φιλότιμο ρε, φιλότιμο ρε. Παίρνουμε 13.000 και μιλάμε για ισότητα. Μιλάμε για ισότητα μωρέ τομάρι. Ποια είναι ισότητα? Ισότητα είναι να έχω εγώ 13.000 το μήνα και να αφήνω τον άλλο να φυτοζωεί κάτω με 300 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι ισότητα. Μήπως ξέχασα τα μαθηματικά, μήπως ξέχασα τι σημαίνει ένα και ένα κάνει δυο. Γιατί εκεί μας πάνε, να μας τρελάνουν εντελώς. Εσείς όμως πιστοί ακόλουθοι του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, τη σημαία και δρόμο κάτω στην ομιλία του αρχηγού, του Θεού. Πηγαίνετε. Α, σας μείνει το κόκκινο και το πράσινο μετά. Αλλά αυτά λέει τα λεφτά, τα κλοπημαία, θα τους τα πάρει ο Θεός. Θα τους τα πάρει, μάλιστα. Πώς θα τους τα πάρει? Έχει, ξέρετε, ο Κύριος ένα μυστήριο τρόπο. Τα λεφτά, λέει, των ασεβών θα τα δώσει ο Θεός πάλι στους φτωχούς. Με κοιτάτε, είναι περίεργα τα λόγια, έτσι δεν είναι, περίεργα δεν είναι. Προσέξτε λοιπόν και θα δείτε. Έχει λοιπόν ο Κύριος ένα περίεργο τρόπο, έχει ένα περίεργο τρόπο, έχει ένα περίεργο τρόπο και παίρνει τα λεφτά των πλουσίων και τα δίνει στους φτωχούς. Θέλετε να σας το πω τον τρόπο? Λοιπόν, το ξέρετε? Ποιος το ξέρει? Δεν το ξέρω. Λοιπόν, να το πω εγώ. Για εξηγήστε μου παρακαλώ, πώς η οικογένεια ενός φτωχού πολύτεκνου με 1.000 ευρώ, που έχει 8 παιδιά, με 1.000 ευρώ, τα καταφέρει και συντηρεί την οικογένειά του και βάζει και στην άκρη. Και εξηγήστε μου τώρα, πώς η οικογένεια ενός πλούσιου που παίρνει 5.000 ευρώ το μήνα, 6.000 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να αναστήσει ούτε ένα παιδί? Δεν ακούγεται λίγο μυστήριο στα αυτιά σας? Ο ένας με 1.000 ευρώ συντηρεί την οικογένειά του και βάζει και στην άκρη. Ο άλλος με 6.000 ευρώ, με 7.000 μισθό, πληρώνεται και ο ίδιος, πληρώνεται και η γυναίκα του, χοντρούς μισθούς. Και έχει ένα παιδί, δύο παιδιά, και σου λέει, δεν τα φέρνω βόρτα, δεν μπορώ. Είδε το άλλο το παλιότομα. Καλά ήταν ο κόσμος εκεί στην Κέρκυρα και το ψήφισε. Ένας βουλευτής της Κέρκυρα, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Λοιπόν, θυμάσαι τι έλεγε. Βουλευτής 13.000 μισθό και έλεγε, πεινάμε ρε παιδιά, πεινάμε εμείς. Πεινάμε, μωρέ. Πεινάμε, δεν έχουμε να πάμε. Πεινάμε, έλεγε, βγήκε στην τηλεόραση και έλεγε, πεινάμε. Δεν μου φαίνεται περίεργο? Του τα παίρνει μυστηριωδός ο Θεός και τα δίνει σε αυτόν τον πολύτεκνο που τα 1.000 ευρώ του φτάνουν για να φτιάξει και 8 και 9 και 10 παιδιά και να τα μεγαλώνει χωρίς πρόβλημα. Είναι η μυστήρια λογική του Θεού αυτή. Αυτή η λογική του Θεού είναι όχι ένα και να κάνει δύο, κάνει ένα και να κάνει ένα ή μηδέν, αλλά και ένα και να κάνει 1.000. Αυτή είναι η μυστήρια αριθμητική του Θεού. Σας πω παραδείγμα. Είναι κάποιος που έχει 6 παιδιά. Να με συγχωρείτε για αυτό που θα πω. Ξέρω δεν πρέπει να τα λέω, αλλά θα πρέπει να το πω για να σας δώσω να καταλάβετε. Το κάλεσα λοιπόν μια μέρα, του λέω, έλα εδώ μωρέ αδερφέ, είναι δικό μου πνευματικό παιδί. Του λέω, η γυναίκα σου δεν δουλεύει. Εσύ δουλεύεις, είσαι σκαφτιάς. Να του δώσω κάτι. Το πονάω. Είναι παιδιά μου είναι, δεν τα πονέσω. Εσύ τα παιδιά σου τα πονάς. Έλα εδώ να σου δώσω κάτι. Όχι, όχι πάτε. Έχω. Όχι. Ξιοπρεπέστατο. Καλά του λέω, πώς έχεις? 6 παιδιά του. Ξέρετε τι μου απάντησε? Αφού με έκανε και έκλαιγα. Ήμουνα στο αυτοκίνητό του και έκλαιγα. Τα 4 παιδιά μου τα μεγαλώνει το τσιγάρο μου. Το κόψα το τσιγάρο και με τα λεφτά εκείνα που χάλαγα για τσιγάρα και καφέδες και όλα τα παρεπόμενα, μου μεγαλώνουν τώρα 4 παιδιά. Η αριθμητική του Θεού. Τα ακούτε κυράδες? Μόνο με το τσιγάρο μου, λέει, μεγαλώνω 4 από τα 6 παιδιά μου. Και δεν διανοείται να σταματήσει το μυαλό του Αγίου ανθρώπου. Είπαμε, είναι η αριθμητική του Θεού αυτή. Είναι η αριθμητική του Θεού, ένα και ένα κάνει 1.000. Ενώ στον πλούσιο, ένα και ένα κάνει 0. Ο πλούσιος θα παίρνει 1.000 ευρώ και δεν θα έχει. Και θα γκρινιάζει. Και δεν βγαίνω, και δεν βγαίνω, και δεν βγαίνω. Πεινάει το παιδί μου. Πεινάμε. Θυμάστε εκείνον το Ζουγανέλη, σας τον έχω ξαναπεί. 10 λεπτά θα μου δώσετε ακόμα, οπωσδήποτε. 10 λεπτά θα μου τα δώσετε οπωσδήποτε. Το Ζουγανέλη, το θυμάστε αυτό με τα 19 παιδιά στην Αθήνα, ε? Θυμάστε? 19 παιδιά. Προχτές ήρθε μια κυρία, μου λέει ο πατέρας μου, ο παππούς μου, δεν θυμάμαι τι μου είπε, 22 παιδιά εδώ στην Πάτρα. Θυμάμαι παλιά εγώ εδώ ένα στην Πάτρα 25 παιδιά, 25 εδώ στην Πάτρα, γνωστός μας, οικογενειακός φίλος μας. Έχουμε λοιπόν αυτός ο Ζουγανέλης, λοιπόν τον είχαν πάρει κάποτε στην τηλεόραση, ας το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω το θυμάστε, θα είχαν πάρει στην τηλεόραση, δίθεν να το παρουσιάσουν, ήταν η μέρα των πολυτέχνων και δίθεν να το παρουσιάσουν σαν υπόδειγμα πολυτέχνου με 19 παιδιά. Αλλά τι να το παρουσιάσουν, τον έβγαλε εκεί ένα παλιοφίλικο, ένα βρωμοφίλικο, και τον έβγαλε να τον ξεφτυλίσει τον άνθρωπο. Και είδατε και τον είχαν στο παράθυρο, στα παράθυρα που λένε εκεί στην τηλεόραση. Άρχισε λοιπόν αυτή να του λέει, ρε κύριε, λέει, τη ρώτησε τη γυναίκα σου, λέει, αν τα θέλατε, γι' αυτό την παντρεύτηκες και κάτι τέτοια εσχρά, εσχρά, βρώμικα. Αυτός είχε βάλει το κεφάλι κάτω. Δεν μιλούσε. Είπε αυτή, με ύφος χιλίων παππών, είπε, τελείωσε. Σηκώνει τα μάτια του ο γέροντας. Ένας σεβάσμιος γέροντας. Το άμα τον είχα κοντά μου θα του φύλαγα όχι τα χέρια, τα πόδια του φύλαγα. Σηκώνει το κεφάλι του, τη βλέπει. Τη λέει, κοπέλα μου, τελείωσες. Τελείωσε. Δεν μπορώ να πω και εγώ κάτι. Βεβαίως, λέει, δημοκρατία έχουμε, αλίμονο, γι' αυτό σας φέραμε, λέει, να πείτε και εσείς την απόψη, δεν ξέρετε τα γνωστά εκεί, και τηλεόραση. Ελευθερία! Ελευθερία. Δεν σε ρωτήσω κάτι. Είσαι παντρεμένη? Λέει, ναι. Έχει παιδιά? Αν θυμάμαι καλά, του είπε ότι έχει δύο. Έχω δύο παιδιά. Μάλιστα. Να σου πω τι λέει. Τι ηλικία, λέει, τα παιδιά σου, το ένα θυμάμαι ήταν 3, το άλλο ήταν 4, κάτι τέτοιο, κοντά κοντά. Να σε ρωτήσω, λέει, κοπέλα μου, αλλά θέλω, λέει, να μου πεις με ειλικρίνεια. Δεν ευχαρίστω. Για πες μου, λέει, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια που έχεις αυτά τα 2 παιδάκια, αρρώστησαν ποτέ τα παιδιά σου? Βέβαια, λέει, αλίμονο. Τι? Έτυχε, λέει, ποτέ να τα πάσει κανένα νοσοκομείο? Βέβαια, λέει, και εγχείρηση έχουν κάνει και το ένα και το άλλο και πέσαν κάποτε, λέει, χτυπήσανε και λοιπά και το πήγαν και το ένα στο νοσοκομείο και το άλλο. Έχουμε πάει, έχουμε ιστορία με τα νοσοκομεία. Της λέει λοιπόν, πίστεψέ με κόρη μου, της λέει, ότι εγώ 19 παιδιά και δεν ξέρω πού είναι η διεύθυνση των νοσοκομείων. Δεν έχω περάσει ούτε απόψω. Μόκο! Ξέρεις τι σημαίνει μόκο? Μόκο. Μόκο. Άχνα! Έβγαλε το σκασμό. Να το πούμε στην κοινή διάλεκτο. Έβγαλε το σκασμό. Η παπαρδέλα έβγαλε το σκασμό. Αυτή που ξέρε και έλεγε πολλά, η σοφία του Θεού στο γέροντα, μια κουβέντα της είπε. Μια κουβέντα. Ακριβώς, κατάπια τη γλώσσα της. Έτσι ξέρει ο Θεός και παίρνει τα λεφτά από τους πλούσιους και τα δίνει στους φτωχούς. Μπορεί το παιδί, ακούσατε τώρα το μεσημέρι άκουσα ένα φοβερό. Κάπου έγινε, λέει, μια έκρηξη έξω στο εξωτερικό και πετάχτηκε ένα μωρό με την κούνια του, λέει, 10 μέτρα ψηλά και έπεσε κάτω και δεν έπαθε τίποτα. Τώρα το μεσημέρι το, στις ειδήσεις. Άλλοι γύρω, λέει, σκοτωθήκανε, το παιδάκι αυτό, λέει, το πέταξε η έκρηξη 10 μέτρα ψηλά και έπεσε από κάτω και δεν έπαθε τίποτα. Ποιος το φύλαξε? Μπράβο. Όπως θυμάστε και εκείνο το άλλο με το τσουνάμι που είχε γίνει εκεί πέρα, θυμάστε? Ένα μωρό είχε μείνει επάνω στο στρώμα και το πήγαινε η θάλασσα, το πήγαινε. Το είδε ένα ελικόπτερο από πάνω, ένα ελικόπτερο, κατεβαίνει κάτω να δει τι είναι, ένα μωρό επάνω σε ένα στρώμα, ζωντανό. Πω, θαύματα. Ναι, στην Ιδονησία. Φοβερά πράγμα. Άμα θέλει ο Κύριος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε και στον άλλο στίχο να τελειώνουμε. Δίκαιοι ποιήσους είναι εν πλούτο έτη πολλά. Οι δίκαιοι, λέει, από τον πλούτο τους θα ζήσουν πολλά χρόνια. Είπαμε, ο δίκαιος δεν θέλει λεφτά. Δεν βγάζει την άκρη. Αντίθετα, ξέρετε τι κάνουν οι άγιοι άνθρωποι, ξέρετε τι κάνουν, τα σκορπίζουνε. Τα σκορπίζουνε. Εσκόρπισε εδώ και τη σπένιση. Έδωσε στους φτωχούς, λέει ο δίκαιος. Ο δίκαιος δεν πιάνει τραπεζικό λογαριασμό, ο δίκαιος. Ο δίκαιος τα βγάζει και τα μοιράζει. Ο άγιος άνθρωπος δεν τα έχει ανάγκη. Μα τότε, για ποιο πλούτο, για τον ουράνιο πλούτο. Για τις αρετές του. Για την αγιότητα της ζωής του. Γι' αυτά λέει εδώ. Ο δίκαιος, ο Άγιος, με τον πλούτο αυτόν, το θησαυρό που έχει μέσα του, θα ζήσει πολλά χρόνια. Πού? Εκεί πάνω. Εδώ βλέπετε, ο Κύριος δεν τους αφήνει τους δικαίους να ζήσουν πολλά χρόνια. Δεν το θέλουν και οι ίδιοι, βλέπετε. Όταν τον ρώτησε τον Άγιο Γεώργιο ο Διοκλητιανός και του λέει, τι θες να ζήσεις και να σε κάνω σε ένα αυτοκράτορα και να γίνεις ιδωρολάτρης, ή θες να πεθάνεις? Να πεθάνω τώρα. Κόψε το κεφάλι τώρα. Θέλω να πεθάνω. Μα είσαι 20 χρονών, δεν πειράζει, 20 χρονών, να πεθάνω. Ο Άγιος προτιμά το θάνατο. Θέλει να συμβασιλεύσει με τον Θεό. Δεν θέλει τα πολλά χρόνια. Τι δεν τα κάνει τα πολλά χρόνια? Αυτά τα πολλά χρόνια που λέει εδώ, εννοεί την αιωνιότητα. Εκείνα τα πολλά χρόνια διεκδικεί ο δίκαιος, ο Άγιος άνθρωπος. Γι' αυτό και αγωνίζεται σε αυτή τη ζωή. Για να κερδίσει τον αμέτρητο πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Εμείς είμαστε ανόητοι και κοιτάμε εδώ πέρα πως θα αυξήσουμε τα λεφτά μας και δεν σκέφτεσαι ότι μια συγκοπή να σου έρθει, μια συγκοπή, το πιο απλό που συμβαίνει καθημερινώς πλέον, καθημερινώς συμβαίνει. Μας παίρνουν κάθε τόσο τηλέφωνα, πέθανε ο τάδε, πω, πέθανε ο τάδε, 20 χρονών, 50 χρονών, 30 χρονών, 40, 55, 60, πω, για φαγικό, τέρμα. Έχει φάει λεφτά λοιπόν, ορίστε. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα. Μας αρκούν αυτά, δεν θέλουμε πολλά. Να φάμε κάτι το μεσημέρι, το βράδυ, και να έχουμε και ένα σκέπασμα να κοιμηθούμε. Τίποτα άλλο. Θα ζήσουν πολλά χρόνια λοιπόν, αιώνια χρόνια θα ζήσουν οι δίκαιοι με τις αρετές τους και με την αγιότητα της ζωής τους. Τους το οφείλει ο Κύριος και θα τους το δώσει. Άδικοι δε απολούνται συντόμως. Ο άδικος θα φύγει έτσι που δεν το καταλάβει. Σας θυμίζω. Θυμηθείτε τον άφρονα πλούσιο. Θυμάστε πώς έφυγε. Την ώρα που είχε φτιάξει τις αποθήκες του και χαιρόταν που τις έβλεπε, δεν πρόλαβε να παρακοιμηθεί το βράδυ. Φεύγουμε. Τέρμα. Άδε ετοίμασα, στήνιες. Αυτά που ετοίμασες, σε ποιον θα πάνε τώρα? Σκοτώθηκες, ελίστασες, να αυξήσεις, να μεγαλώσουν τα χρόνια, να αυξηθούν τα χρόνια σου. Τελείωσαν τα χρόνια σου. Σήμερα κιόλας. Φύγαμε. Θυμηθείτε τον άλλο τον πλούσιο με τον Λάζαρο. Όταν ήρθε η ώρα και τελείωσε, πού πήγε, λέει? Εκείνη η φράση είναι φοβερή. Να την προσέχετε αυτή τη φράση. Όταν φτάνετε εκεί, αν διαβάζετε Αγία Γραφή και φτάνετε σε αυτή την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, μία φράση είναι πολύ ωραία. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη. μητέρα. Αυτή είναι η, αυτός είναι ο προορισμός του πλουσίου. Για τον Λάζαρο δεν λέει έτσι, ήταν ο Κύριος. Δεν λέει έτσι. Επέθανε λέει ο Λάζαρος και πήγε στις αγκάλες του Αβραάμ. Απέθανε όμως ο πλούσιος και τα. Να, η γη που κυνήγαγες, τα λεφτά που είδες, ορίστε. Κάτσε αγκαλιά μετά. Και η ψυχή του, βουτιά στον Άδη. Φυσικά δεν παίρνουν λεφτά. Τώρα, ασφαλώς δεν παίρνουν. Λοιπόν, τα Σάββατα δεν έχουν σέμπτες. Πολύ ωραία. Να λοιπόν για ποιο πλούτο μιλάει εδώ. Άδικοι απολούνται συντόμως. Εκεί που νομίζει ο άδικος ότι έχει μαζέψει, έχει μαζέψει, έχει μαζέψει, είναι ο πιο πλούσιος. Καμαρώνουν, καμαρώνουν. Πιο πλούσιος, έρχεται μια φωτιά και το καίει το σπίτι, τη βίλα του. Ποια νομίζετε σπίτια καήκαν εκεί κάτω, ξέρετε ποια σπίτια. Αυτά που καήκαν με, που χτιστήκαν με εκμεταλλεύσεις, με το αίμα του λαού. Αυτά που χτιστήκαν με κλεψιές, με αδικίες, με ψεύτικες υπογραφές, με ψεύτικες, με ψεύτικες δηλώσεις. Τι γίνεται εδώ? Ω, μην ανοίξουμε τέτοιο φάκελο εδώ μέσα, δεν μας σώζει τίποτα. Δεν μας ξεπλένει, δεν μας ξεπλένει όχι ο Δούναβης, ούτε το μεγαλύτερο ποτάμι ο Μισισιπής, ποιο είναι αυτό, δεν μας ξεπλένει. Ο Νιλός δεν μας ξεπλένει. Τι! Ξέρετε πως είπαν ψέματα εδώ, και χριστιανοί, και χριστιανοί. Ήρθε μια, αν ήμουνα σε κανένα, δεν φοράγα τα ράσα, θα της έλεγα δύο κατακεφαλιές που θα γυρνάνε το κεφάλι, θα πήγαινε εις δούρα. Ξέρετε τι έκανε, χριστιανοί, πνευματικό θυγατέρα. Την έδιωξε, σας το είπα νομίζω. Εκμεταλλεύτηκε τώρα τις φωτιές και πήγε και δήλωσε ότι είχε καμένα. Και πήρε 5.000 ευρώ αποζημίωση. Της είπα, αν δεν πας να τα δώσεις πίσω μέχρι τελευταίο, όχι λεπτό, και την υποδιέρεση του λεπτού, αν δεν το δώσεις πίσω, εδώ σε μέρα δεν θα ξανάρθεις. Από σήμερα σε διαγράφω, από το παιδί μου, τελείωσες. Από σήμερα τελείωσες από μένα. Από σήμερα τελείωσε. Και τι το είπα, δεν ξανάρθω. Λέω, τελείωσε. Μόνο αν πάει να τα γυρίσει όλα πίσω, όλα, τότε θα έχει να τα πούμε πάλι. Και να πάρει και τον κανόνα τους όπως εις πρέπει. Ψεύτικες δηλώσεις, γι' αυτό καήκαν τα σπίτια. Τράβα να σας πούνε κάτω εκεί, για φτωχαδάκια, τίμια, γιατί υπήρχαν και τέτοιοι. Η φωτιά λέει πέρασε δίπλα τους, δεν τους ενόχλησε καθόλου. Έχω μάθει, έχω ανθρώπους κάτω εκεί και μου φέρουν πληροφορίες, εκκλησίες, τίποτα. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, ένα τέταρτο σας έφαγα, δεν πειράζει. Άλλη φορά να μην μου κόβετε χρόνο από το κήρυγμά μου, γιατί αυτή την εξέλιξη θα έχει. Λοιπόν, να είστε καλά, ο Θεός να είναι μαζί σας, να πάτε να προσκυνήσετε το λείψανο του Λουκά του γιατρού, του Αγίου Λουκά του γιατρού, και Θεού θέλοντος το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ. Ας είναι παραμονή της 28ης Οκτωβρίου. Θα έχουμε κανονικά την ομιλία μας.